राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 जून 1996 शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके कैसेट में तो लिखा है कि नाम जब क्रिया नहीं है, और गीता में सार बात ये लिखी है कि नाम जब क्रियात्मक है ज्ञान क्रियात्मक नहीं है, कि हमारे मतभेद मतलब भाव है। मानो क्रियात्मक साधन है, परंतु ये क्रिया होते ही उपासना हो जाती है। ज्ञान को जो कहा जाए ना, एक होते है क्रिया, एक होती है उपासना, एक होता है ज्ञान। तो ज्ञान की अपेक्षा ये सब क्रिया है ये, परंतु क्रिया भगवान के सामने कर्म से ही तदीर्थ श्रित्य भगवान के लिए जो सत हो जाता है कर्म, ये तो साक्षात भगवान का नाम है। कर्म से ही तदर्थियम श्रित्य दिए थे भगवान के लिए जाए कि वो कर्म सब सत हो जाता है। तो भगवान के लिए किया जाए सत हो जाता है, तो भगवान तो साक्षात नाम है भगवान का, तो ये असत कैसे होगा। ये नाम रूप तो इस उपाधि लोग कहते हैं नाम रूप मिथ्या है, तो नाम रूप मिथ्या जो मिथ्या का नाम रूप मिथ्या है, परमात्मा का नाम रूप मिथ्या कैसे, ये बहुत गलती होती है। वेदांत पढ़े वो कहते हैं नाम रूप मिथ्या है, तो नाम रूप मिथ्या तो मिथ्या का नाम रूप मिथ्या है। सत्य का नाम रूप तो वैसा ही है, परंतु वो सत्य को प्राप्ति करने वाला है ना। कल वो संतों ने कहा था ना, रामन सके ही नाम गुण गाई, ब्रह्म राम थे नाम बड़े। महाराज ने कुछ सुनाया था ना कल, नाम रूप तो इसकी उपाधि मानी, इसको प्राप्त करने के लिए साधन है। कीर्तन भजन से गौ सेवा महत्वपूर्ण है कम है ये भाई? देखो, नाम के सामने किसी धर्म को विश्वास रखना अपराध है। तो बोल दो, बोलो ये जीता जो पूजा सुखा दो बहुत। किसी को विश्वास करना है वो नमा 10 नमा अपराधम है। संदा सत नाम देवे गता, नाम को सब दूसरे धर्म के साथ तुलना करना ये नाम का अपराध है। नाम नाम ही है, भगवान का स्वरूप है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म से नाम बड़ा, राम से भी नाम बड़ा, क्या निर्गुण से भी नाम बड़ा, सगुण से भी नाम बड़ा, वो सब दोनों प्रकार से कहते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नाम जप कर बन माता को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करना चाहिए। बच्चे भगवान की ओर नहीं लगते, भगवान की ओर बच्चे हमारे नहीं लग रहे, कैसे लगाए उनको? बालक जो है भगवान क्यों नहीं लग रहे हैं? और नहीं लगते तभी तो कहते हैं लगो बालक मानो, अगर लगते हो तो कहने की क्या जरूरत है? तुमको कैसे लगाए बोले? बाल में कुछ खेल रहे हैं। ठाकुर ठाकुर जी याद करो, यशोद मैया बन जाओ, यशोद मैया बन जाओ, बाल मुकुंद बाल में खेलते धमकाती है यशोदा, लाठी देकर धमकाती है, कौन लाल था खाई माटी बता। सुबह आप बोले थे ना अनपढ़ी धरती का कल्याण कैसे हो, सिर्फ बेटी पूछे बाप ने, इसका अर्थ नहीं समझे हम, क्या अर्थ है? अर्थ भगवान को मिला, बेटी कौन है? बेटी सब है भगवान की। तो अनुजय बदला है, तोरे मेरे ब्याह तू नहीं अनुजया है, कौन जाएगा? कौन है? सब जाया हुआ है तो सब जाया हुए, ये सब पैदा हुए मां से, हमारे बच्चा ही अनुजय। बढ़िया बात नहीं, बढ़िया पूछो, अपना साधन है उसमें कोई गहरी अर्थ नहीं। तो सच तो राम राम के नाम पर प्रकाश डालो, कोई खास बात नहीं। हुकुम कर देते हैं ऐसा करो, हमने अड़सन नहीं है, आज्ञा देता है यू करो यू। एक स्टेशन पर ये लड़के आए कॉलेज गए, वो कहने लगे कि हमारे को चेला बना लो, मशकरी कर दिया चेला बना लो। तो मैंने कहा अभी कौन से गुरु हो तुम हमारे? अभी गुरु हो गया तुम, चेला बना लो, मशकरी कर। अच्छा महाराज आप चेला बना ही लेना चाहिए, तो बना ही लेना चाहिए, मेरा कर्तव्य तो आप बता रहे हो, गुरु बन रहे मेरे को, जो कर्तव्य होता था वो गुरु होता है, आप तो चेला बना ही लेना चाहिए आपको, तो तुम मेरे गुरु हो गए नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है हमारे चेला बनाओ, तो तुम कर्तव्य उपदेश दे रहे हो, चेला किसको बनावे? मिलते गुरु, गुरु मिलते हैं, चेला बनावे किसको? अभी कहते हैं इसके प्रकट डालो, इस पर यू करो, ऐसे करो, अब बोलो ये चेला का काम है, एक गुरु का काम है, तो बनाओ किस चेला बनाओ बताओ, हमें गुरु भी मिलते हैं, ये भगवान की कृपा है, चेला मिले मुश्किल हो जाए। नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुनाओ बताओ। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारी गलती क्या होती है कि हम मिली हुई चीज को अपनी मान लेते हैं, मिली है बिछड़ जाएगी उसको अपना मान लेते हैं। प्रत्यक्ष बात है, शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, मन बुद्धि इंद्रियां प्राण मिला है बिछड़ जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। अब मिले हुए को अपना मान लेना अपनी खास गलती है, ये बड़ी गलती है, ये तो मिली है और बिछड़ने वाली है, बिछड़ने न जाने कब अचानक बिछड़ जाए, कुछ बस हमारा चलता ही नहीं और फिर गई हमारी है, शरीर पर प्राणों पर मन पर बुद्धि पर इंद्रियों पर क्या हमारा आधिपत्य चलता है? हम चाहे जैसे ही कर ले, चाहे जितना रख ले। तो ये बात भाई बहनों से कहना है, जो मिली बिछड़ने वाली है, जिस कमरे में आप रहते हो कमरा हमारा कहते हो, परंतु सदा हमारा है ही, सत्संग के लिए ठहरे इस बात हमारा कहते हैं, ऐसे कह दो घर हमारा है, कुटुंब हमारा है, रुपया हमारा है, शरीर हमारा है, कह दो, अपना होश तो रहना चाहिए, हमारा नहीं है, व्यवहार के लिए हमारा कहते हैं, है तो संसार का ही, संसार से अभिन्न है क्या? आपका शरीर संसार से अलग है? तो संसार से शरीर अलग नहीं है तो आप भगवान से अलग नहीं रहोगे, संसार से मिले हुए शरीर को अपना मान ले, इस बात से आप अलग हो गए परमात्मा से, बड़ा भारी नुकसान हो गया। मेरे मन में आई कि गीता ने कहा मम एव अंश, जीव लोग मेरा अंश है, तो अंश क्या है कि प्रगति के अंश को पकड़ा, अंश नाम हो गया इसका, संसार के अंश को पकड़ा तो खुद अंश हो गया, ये अंश छोड़ दे तो अंश मर जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, तो खुद का अंश नहीं, अंश को पकड़ने से इसका नाम अंश हो गया, इस वास्ते संसार अपना नहीं है। कितनी एक विशेष बात ध्यान दो, मेरे को बहुत बढ़िया लगी, भगवान की दी हुई चीज भगवान को दे दो कल्याण हो जाए। घर का खर्चा क्या होता है आपका? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, वो कार्य में देखो संसार का, कारण देखो तो प्रकृति का, और मालिक देखो तो परमात्मा, चाहे संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे परमात्मा को दे दो। संसार को दे दो कर्मयोग हो गया, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान को दे दो भक्ति योग हो गया। अपना दे अपना मानो तो जन्म मरण योग, अब जन्म और मरो जन्म और मरो, अपना है नहीं इस वास्ते अपना रहेगा नहीं, अरे आप तो मरोगे नहीं और शरीर टिकेगा नहीं, ये कैसे रहेगा। तो आफत गली जान करके ये मेरी हुई चीज को दे दो, चाहे संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, सबसे बढ़िया भगवान को देना है। क्यों भगवान की परंपरा प्रकृति भगवान की है, भगवान को सौंप दो, ये आफत लो हमारे आफत मिटे, या भगवान हो जाए राजी, संसार हो राजी, आप जो निहाल, कितनी सुगम बात है। क्यों नहीं मान लो हमारा नहीं है, मिली है थोड़ा देर, अब मिली चीज को दे देने में आपको बाधा क्या है। अरे आपके पास रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं, कभी आप रख सकते नहीं, आप में सामर्थ्य नहीं है कि अपने पास रख लो। यार मिली हुई है, यार जाने वाली है, तो दे दो निहाल हो जाओ, कितना सुगम काम है। भगवान को भगवान दे दो, प्रकृति को दे दो, प्रकृति को दे दो, वहां पर लोग हो जाओ ज्ञान में हो जाए, संसार दे दो भक्ति योग हो गया, अरे भगवान दे दो भक्ति योग हो गया, योग अस्त्र योग है, तीन योग है, इसमें शंका होता आप बोलो, एकदम सच्ची बात सीधी बात है। अपना मान लो फिर जन्म मरण जाओ, दुख पाओ संता पाओ जलते वो भी तुम्हें क्यों दुख पाओ है। अब बेईमानी है, बेईमानी से बंधन, ईमानदारी से मुक्ति, बेईमान से मुक्ति मुक्ति हो गई, हमारी नहीं है भाई। अरे कुछ बता तो हमारी नहीं है, तमाम अपनी अपनी नहीं है। अब भगवान संसार ले जाओ, सब पकड़ ले जाओ, सब भगवान ले जाओ, ये तो भगवान को दे दो, भगवान खुश हो जाए। सीधी सरल बात, ये सबसे बढ़िया बात है, भगवान को दे दी अपने। क्यों प्रकृति जड़ चेतन प्रकृति परमात्मा की, तो आप भी परमात्मा की प्रकृति, शरीर भी परमात्मा की प्रकृति, ये आप परा भगवान को अर्पण कर दी, अपना पिंड छोड़ गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, ईमानदारी है, इसका नाम मुक्ति। भगवान की समझ रही है भक्ति, त्याग है ना ईमानदारी है, अपने नहीं है उसका त्याग कर दिया। कितनी कृपा की है भगवान ने कि हम तुम्हारे को देते हैं, इसका तुम त्याग कर दो, देते हैं वो संसारी सेवा लगा दो, चाहे प्रकृति को दे दो और चाहे मेरे को दे दो। तुम्हारे घर का क्या खर्च हुआ बताओ, मुफ्त में कल्याण हुआ, मुफ्त में बिल्कुल, कुछ घर का खर्चा कुछ नहीं, भगवान को दे दो, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण हो जाओ, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। अरे भगवान के शरण है, इतने बैठे आप इनमें से कोई भी भाई बहन ये कह सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से इस माँ के उधर से पैदा हुआ हूँ, अपनी मर्जी से है कोई, तो भगवान ने पैदा किया, भगवान की मर्जी से हुआ, तो भगवान की मर्जी मिला दो, तुम्हारे घर का खर्चा क्या होता है, क्या परिश्रम पड़ता है, कोई खर्च होता है, कोई देना पड़ता है, क्या बात है। तदीयम वस्तु गोविंद तो भीमेव समर्पय, आपकी वस्तु ना आपको मैं अर्पण करता हूँ। जैसे आपने कहा ना सब भगवान की वस्तुएं, ये गलती की बात है, आप सुन करके ऐसी बात मान लेते हो, वो कैसे रहेगी। किसी ने मेरे को ये चीज दे दी इन माइयों को, पूछ मेरे को भिक्षा में जाओ, मेरे को रोटी दे दी, रोटी याद आवेगी इनको, फिर दूसरे से मुझे रोटी दी मेरी स्वामी जी के पास है, ये होगा दे दी हमारे है नहीं, ये देना होता है। सत्संग में बात आती है, ये क्या चीज है, ध्यान देर सुने आप लोग, ये पराई चीज है, ये जो मांगना है ना हम यहाँ जो रहती है ये अपनी चीज नहीं है, ये अपना प्रश्न नहीं है, अपनी भूख नहीं है, अपनी जिज्ञासा नहीं है, ये तो सुनी हुई बात है। तो सुनी हुई बात कब से रहे, आपकी जिज्ञासा खुद की होती तो सत्य ज्यादा कहा, ये कहना सुन गए तो सत्संग में रहती है, सत्संग में भी रहती नहीं है, सीखी हुई दिखती है, रहती है दिखती है। अगर रहती बीच में तो ये लड़की कह सकती है कि ब्याह में तो याद रहता है, मैं ब्याह हूँ, ब्याह हुआ है, फिर भूल जाती हूँ, ब्याह में तो याद रहता है, ये घर जाती भूल जाती होता है, आपके होता है, आप समझ लो ब्याह में तो हम स्त्री के साथ संबंध में स्त्री मारी है, फिर भूल जाते हैं उनको, भूल जाते हो। ये भूल हमारी जन्म जन्मांतर की है, ऐसी मिटती नहीं, मतलब लाख वर्षों का अंधेरा हो गुफा में, आज गुरु आज मिट जाएगा, तो मिटते हुए दो वर्ष लगता है, लाख वर्षों का अंधेरा। भाई बात युक्ति से तो समझ में आती है, लेकिन वास्तव में जीवन में तो नहीं आ रही है। कहाँ क्यों नहीं आ रही है, आप जीवन लाना चाहते नहीं हो, जीवन लाने की भूख लगी नहीं, भोजन मिल गया पहले, इसका ये रुचता नहीं, जचता नहीं, पचता नहीं, पचे भूख हो तो पचे, भूख तो है नहीं, जब संसार मिल गया साधन ठीक, बड़े भोजन बढ़िया दी गए, पर भूख बिना पचेगा कैसे, ना रुचेगा ना जचेगा ना पचेगा। ये भूख लग जाती पहाड़ों में घूमते और कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, क्या करूं कैसे करूं, कोई संत बता दे, अरे पीछे मिलते रहे, हम कह देते ऐसा करो, सच जच जाती, तो भूख तो आपको लगी नहीं, मुफ्त में मिलती है, इसको कौन उसका आदर करे। अब भी राज्य पंचदशी में ऐसा कहा भगवान, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षो न वैमुक्तो इत्येषां परमार्थतः। संतों की न को सुपन जागे न को मोख, न को सुपन जागे न को सुखो पत्ति, न को पद तुरिया न को मोख मुक्ति, न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरिया पद है न मुक्ति है, इत्येषां परमार्थतः। गौड़ पदाचारी कार्य का है ये, तो ये अति सपन है, वृत्ति बिल्कुल है, ये इसका विवेचन कैसे करें, इतनी बात एक मेरी बात मान लो है और ये नहीं है, ये नहीं है, ये इतना 100 वर्षों पहले था, ये बगीचा ये व्यक्तियां ये वृक्ष 100 वर्ष पहले थे क्या, अच्छा 100 वर्ष के बाद ये व्यक्तियां रहेगी, आधा अंते नास्ती वर्तमान भी तत्व था, जो आदि में नहीं अंत में नहीं वो वर्तमान में नहीं है, सपना से पहला सपना नहीं, जगने के बाद सपना नहीं, तो सपने के समय भी सपना ही है, कौन सी सच्ची थी बीच में, इत्येषां परमार्थतः का मतलब ये है, ये वास्तविकता है, ये तात्विक बात है, असली तात्विक बात है। स्वप्नबद्ध जो संसार है इसके किए हुए कर्म क्या बाध्य करेंगे, बाध्य हो तो स्वप्न में कैसे बाध्य हो जाएगा, कर्म तो सब भी अज्ञान से किया है, ज्ञान से कैसे रह जाएगा, ज्ञान के बाद भेद है, रह जाएगा आप शांत हो जाएगा, ये रहने वाले आप नित करो, नाश नहीं करो, त्याग नहीं करो तो भी नहीं रहेगा, कि वो कर्म तो नष्ट हो ही जाएंगे, फल देकर नष्ट हो जाएंगे, रहेंगे क्या, रह सकता है कैसे, जो उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट है कैसे रहेगी, रह सकती नहीं, रह सकती नहीं, रहने की ताकत नहीं है, कैसे रह जाएगी, आपके पास जो रहने वाली नहीं है उसको त्याग दो, स्वयं त्याग दो, अथवा दे दो संसार को, दे दो भगवान को, दे दो और अथवा छोड़ दो, छोड़ दो तो ज्ञान योग हो गया, संसार दे दो कर्म योग हो गया, अब भगवान दे दो भक्ति योग हो गया, यार अपना ले लो कर्म जन्म मरण योग हो गया, मिलेगा उसने है ही नहीं, अपना कैसे मिले। एक ने पूछा कि सुख संसार का होता है परंतु टिकता नहीं, कहते संसार सुख तुम्हारा है नहीं, टिकेगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास टिक जाएगी, तुम्हारी चीज नहीं है वो तुम्हारे पास कैसे टिकेगा? नहीं है हृदयम नहीं तत्व, जो हमारी है वो दूसरे की नहीं है, दूसरे की वो हमारी नहीं है, ये हमारी है ही नहीं, कैसे? और हमारा परमात्मा है वो सच्चिदानंद टिकेगा, मिटेगा ही नहीं कभी, अनंत जन्म हो जाए अंग सृष्टि लीन हो जाए तो भी नहीं मिटेगा, क्योंकि वो आपका है, सच्चित आनंद आपका है, आपका वो नहीं मिटेगा। ये पराई चीज कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, हमारी है ही नहीं। क्या इसके पाप पुण्य उसको बाध्य करेंगे सत्स्वरूप को? जरूरत ही नहीं है, आपकी निर्लिप्तता का आपके अनुभव होने पर पाप पुण्य शरीर के साथ हो जाओ, चाहे सुख दो दुख दो, परिस्थिति शरीर की कैसी हो, बीमार हो चाहे अच्छा हो, कुछ भी हो जाओ, हमें क्या मतलब? हमें टट्टी फिर दिया, कहते ये किसी काम आई कि नहीं आई, सूख गीली है कैसी है क्या दशा है, और टट्टी फिर गया क्या तो मतलब, अपने छोड़ दिया उस टट्टी, क्या क्या मतलब, अपने शरीर ना सूल है ना सूक्ष्म है कारण है ही नहीं, अब किसी काम आवे तो ऐसी बात नहीं, तो टट्टी फिर जाओ अपने तो रहेगा नहीं है, क्यों मतलब अपने टट्टी फिर जाए, पेट हल्का हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अच्छा अच्छे तरह से इसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य मान स्वस्थ अपने अपने आप में स्थित हो गया, स्वयं स्थित हो गया, ये पर है तो संसार की टट्टी फिर जाओ अपना है नहीं, ये तो छूट जाएगा रहेगा नहीं, छूटने से कल्याण नहीं होता, छोड़ने से बंधन नहीं रहता, छूटने से कल्याण नहीं होता और छोड़ने से बंधन नहीं रहता, कितनी शुरू में ग्राह्यम न त्याज्यम है, जुड़े जाओ बस, पकड़ा जाता ही नहीं, पकड़ा जाता तो बचपन को क्यों है सफेद बाल क्यों होने दिया आपने, पकड़ कहाँ जाता है, क्या छोड़े क्या, छूटो भी है ही नहीं हमारा, छोड़ना ये तो पकड़ा हुआ मानते हैं, उस मान्यता के लिए कहते हैं है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर न नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे न पाया कैसो बावरे, अरे खोया कैसो कूर, अरे पाया खोया कुछ नहीं, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यो कहते हैं भरपूर है, ज्यो कहते हैं है ज्यो कहते हैं, होने से तो मुक्ति होती है, अगर दूसरी तरह होगा तो मुक्ति कैसे होगी, है ज्यो कहते हैं ऐसा से मुक्ति हो जाती है, लोग कहते हैं कि तो संसार नष्ट हो जाएगा, अरे संसार कौन सा निहाल करने वाला है, क्या आपके लाभ हुआ नष्ट हो तो क्या अर्थ है, अपना मानते हो नष्ट हो जाएगा, वास्तव में नष्ट बस कुछ नहीं होगा, अपनी चीज नहीं है इस वास्तव में दान छाण दूंगा। सैन ज्योति जी महाराज ने एक कहा, मतलब बात चली कि थूक दिया, अब थूक दिया किसी काम आया नहीं, वही क्या मतलब है, कब आया थूक दिया, मेरे थूक दिया थूक दिया बस, जब थूका अब काम आया नहीं आया, निरर्थक गया सार्थक हुआ, मतलब तो थूक दिया बस, मुंह में खराबी आवे ना, कफ आ गया खराब आ गया, थूक साफ हो गया, मुंह साफ हो गया, ये बात है, मतलब मौज हो जाए मौज, आप अपने घर में जहाँ बैठे हो वहाँ ही रहो, कैसे मानो कि जहाँ यहाँ बैठे हो ऐसे मानो, यहाँ बैठे हो तो पंखा भी आपके काम आता है, छाया भी काम आती है, बिछौना भी काम आता है, प्रकाश भी काम आता है, परंतु हमारा नहीं है, ये पक्की बात है ना, काम लेते हैं आराम लेते हैं बैठे हैं, पर तो मन में जची होगी हमारा नहीं है, ये पंडाल हमारा नहीं है, ऐसे ऐसे मान लो, आपको ये विद्या आती तो है ही, अब विद्या तो आती है नहीं, ये हमारा नहीं है बैठे हैं वो उसे, ये तक तो हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, छोड़ने में जो रहा था हमारा है ही नहीं, ऐसे हमारे है ही नहीं, त्याग तो हमारी वस्तु होगा, हमारी है ही नहीं, बेईमान त्याग वस्तु का नहीं है, बेईमानी का त्याग है। त्याग बेईमानी का करना है, वस्तु का थोड़ा त्याग करना, कहाँ ले जाओगे। बेईमानी बेईमानी त्याग, अपना माना है बेईमानी, ईमानदारी को पकड़ लेना मुक्ति हो जाए। ईमानदारी मुक्ति, बेईमानी बंधन। और सत्संग करते हो बेईमानी को नहीं छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे और त्याग क्या करोगे, बेईमानी नहीं छोड़ दे। सीधी सरल बात है, एकदम पक्की सीधी सरल, इसको आप स्वीकार करें। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, आपके विचार नहीं है मन में स्वीकार करने का। बोल दो, ये पूछते हैं ना, मैं कहता हूँ समझते नहीं, इस बात को समझते नहीं। भगवान आपने जो भगवान की भक्ति और मानव सेवा में सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है, भक्ति बढ़िया है कि मानव की सेवा अच्छी है? दोनों करो, भगवान की भक्ति करो, संसार की सेवा करो। आपसे पूछे कोई कि बोले अन्न अच्छा है कि जल अच्छा है, जल पी जाए रोटी खाओ, दोनों चाहिए। बोलो एक बात बताओ, इमेज आपका टका क्या लगा, चीज संसार की संसार को दे दो, सेवा हो गई। और भगवान क्या हो, इसको भगवान की याद करो, माँ माँ करता ही बच्चा, ये नहीं बात क्या हुई। और माँ की सेवा से बढ़कर कौन सी सेवा है? कोई सेवा नहीं, माँ के बढ़कर सब सेवा। संसार मात्र ये माँ है, संसार मात्र माँ है। एक संत आए थे भगत जी से सत्संग किया, वो कहते भाई मैं दो भाई तुम हमारे माँ बाप हो, सब आप तो माँ हो और बाप, हमारे तो माँ बाप हो, तुम माँ बाप हो, और दूसरा तुम्हारे बेटा बेटी हो, ये बेटी है ये बेटा है। तुम महाराज दोनों कैसे भी माँ बाप भी तुम और बेटा बेटी भी तुम हो। बड़े से सत्संग संत आए थे, उन्होंने कहा मेरे को चले गई, तुम हमारे माँ बाप हो और तुम हमारे बेटा बेटी हो, कैसे कि तुम्हारे से हम पैदा हुए, जब माँ बाप हुए तो तुम ही हमारे माँ बाप हो, तुम ही हमारे बेटा बेटी हो। बस शरीर अपना नहीं है, इसकी टट्टी फिरने के बाद इसको भूख प्यास लगती है तो शरीर अपना करा देता है। तो भूख प्यास लगती है तो पैरों में कांकर चुभे तो जूती पहन लो, ये में क्या दोष हुआ, भूख लगे तो अन्न खा लो, प्यास लगे जल पी लो, अपना थोड़ा ही है, अपना कैसे हुआ। अपना मांगे से भूख प्यास, मेरे को भूख खुदा पिपासा, प्राण से मन से सुख भोग को जन्म मृत्यु शरीर से षडूर में रहता शिव, ये तो खुदा पे भाषा प्राण से, ये तो प्राण का धर्म है। दे दू, घोड़ा होता है उसको दाना भी दे, घास भी दे, पानी भी पिला दे, जो काम लेते हैं इस वास्ते ये घोड़िया है। ये कहते रहे दयाल जी कशेरा घोड़िया, घोड़िया घोड़ियों को दे दो, घोड़ी उसारा दे दो, ये घोड़ा घोड़ा ये घोड़ा है उसारा दे दो, दे दो। कबीर साहब ने कहा कबीर खुदा कुकरी तन सुन दही लगा है, जो को टूका डाल दे पीछे उड़का है, नहीं अब भूसती रहेगी, भूखा हूँ भूखा हूँ, अब भूसे टूका नाम दो राम राम करो। भूसे अल्लाह मचा मेरे भजन में राम राम करो। ये संतों की बात है, संत ने लिखा है कि प्रभु ने मानव को निश्चित समय जीने के लिए दिया है, और तो किसी भी परमात्म स्वरूप संत को किस विधि से जीवन के 10 वर्ष दे सकता है, मतलब किसी संत का आप वो संत देख रहे उसको दे दो। मैं पूरा समझा नहीं, मैं भी पूरा समझा तो देख रहा हूँ, पूरा आया नहीं। किसी संत को दे दो तो भाई दे दो, मैं संत को दे दो, किसी को दे दो, अपना मत मानो, इतनी बात है। भगवान को दे दो, संसार को दे दो, संत को दे दो, माँ बाप को दे दो, गुरु को दे दो, किसी को दे दो। हमारी आयु जो है किसी श्रेष्ठ पुरुष से पुरुष ऐसा है, मानो आयु को नहीं है। कहते हैं कि अपनी उम्र भी किसी को दे सकते हैं क्या, ये देने का अधिकार जैसे नाबालिग होता है उसको देने का अधिकार नहीं, नाबालिग होता है वो दे नहीं सकता, स्वाभाविक उद्देश्य होता है। ऐसे आप तत्व की हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए तो दे सकते हो। पहले देने का आपको अधिकार नहीं है, क्यों? अपना चयन किया ही नहीं, कैसे दे दोगे? शरीर से अपना काम पूरा कर दो, उसके बाद में दे भी सकते हो, क्यों? सबालक हो गए, समझदार हो गए। बेसमझी की समझी देने के तात्क नहीं है, आपको नहीं अधिकार नहीं है, दे सकते नहीं है, ले भी नहीं सकते। ऐसी घटनाएं हुई है संतों के द्वारा, हुई है ऐसी। अल दे दी, दोनों एक साथ मरे, मर रहे थे, उनको आधी उम्र दे दी। तो वो माई तो थी नीचे, वो बेटा था ऊपर, जो दोनों एक साथ मरे, मुंडे मर रहे थे, उम्र दे दी, तो दोनों आधी आधी हो गई, एक साथ मरे दोनों। तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है तत्व ज्ञान हो जाए, आप जीवन मुक्त हो जाओ, मानव शरीर का फल आप प्राप्त कर लो, तो फिर आपको अधिकार है, बालक को अधिकार नहीं देने का। जब तक परमात्मा को प्राप्त न हो तब तक अधिकार नहीं है। इन्हों करो कि आप अपने कल्याण की बात पूछो, अपने उद्धार की बात पूछो, ये क्या फायदा होगा? धरने से क्या हो गया? मैं उत्तर दे दूंगा तो आप मेरे को पास कर दोगे, नहीं दूंगा तो फेल कर दोगे, सिवाय कुछ नहीं। और क्या मिलेगा बताओ? चाहे पास कर दो, चाहे फेल कर दो, उतने आप जैसे पास कर दो, ठीक है, जानकार है। कोष कितना है? अब कोष कौन सा गाँव के समझते नहीं, अन्य मैं प्राण में ऐसी की भी बात कर राजी हो जाए, जानकार सर्टिफिकेट दे दिया, सिवाय क्या मिलेगा इसमें?